เราก็กลายเป็นคนที่ตําหนิตัวเองผู้รู้ทั้งหลายเป็นต้นก็ตําหนิเพราะเราก็หมั่นชําระศีลให้บ่อยๆกุศลศีลบ่อยๆสีเลนะสุขติยันติถ้าอยู่ในกุศลศีลเหล่านี้สุขติหวังได้เนี่ยนะสุขติก็หวังได้สีเลนะโภคสัมปทาอาศัยศีลเคยเห็นคนมีศีลเสียทรัพย์ไหมเสียทรัพย์อ้างว่าคุณมีศีลคุณต้องเสียทรัพย์เคยมีไหมเขาจะอ้างความทุศีลอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนแล้วค่อยยึดทรัพย์ค่อยเอาทรัพย์ริบทรัพย์เป็นต้นเนี่ยนะที่เขายึดทรัพย์ทั้งหลายก็เพราะทุศีลเพราะผิดศีลแล้วก็อ้างศีลนี่แหละทีนี้ต่อไปแล้วถามว่าเมื่อสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติศีลเนี่ยเป็นบาตรแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานศีลนั้นจึงเป็นการเจริญกายสุจริตเจริญวจีสุจริตเจริญมโนสุจริตซึ่งเป็นอาหารอย่างดีของสติปัฏฐานเนี่ยนะซึ่งเป็นการอาหารอย่างดีเป็นการชำระประโยคะให้บริสุทธิ์ชำระอัธยาศัยก่อนในตอนแรกชำระอัธยาศัยให้บริสุทธิ์ให้เป็นคนมีศีลรักศีลขณะเดียวกันกายกรรมก็บริสุทธิ์วจีกรรมก็บริสุทธิ์สุจริต3พอที่จะเป็นบาตรแห่งการเจริญสติปัฏฐานทีนี้อัธยาศัยของเรายังไม่บริสุทธิ์โดยแท้จริงไม่ใช่บริสุทธิ์จริงๆเลยถามว่าเพราะอะไรเพราะยังยินดีในขันธ์5นะถ้ายังมีอัธยาศัยคล้องแวะในขันธ์5ก็ยังเรียกว่าอัธยาศัยที่ไม่บริสุทธิ์ตั้งคำถามว่าทำไมเรียกว่าไม่บริสุทธิ์มันเพราะอะไรพระองค์บอกว่าอัธยาศัยที่ไม่บริสุทธิ์คล้องแวะกับขันธ์5ก็เท่ากับคล้องแวะในกองทุกข์ผู้ใดคล้องแวะในกองทุกข์ติดเชื้อในกองทุกข์ถามว่าเขาจะพ้นไปจากทุกข์มั้ยก็ไม่พ้นไปจากทุกข์อย่างผู้ใดที่ตามเพลิดเพลินรูปยึดติดกับรูปเคยได้ยินไหมว่าเขามีความสุขที่แท้จริงอะไรไม่มีความสุขที่แท้จริงหรอกแต่ระยะต้นๆระยะใกล้ๆมองแบบคนสายตาสั้นบอกสุขนะดูเหมือนมีความสุขแต่ถ้ามองแบบคนสายตายาวเนี่ยนะยาวไกลๆไม่ใช่ชาติเดียวเนี่ยนะมองกันเป็นกลับๆมองกันเป็นอสงไขยมองหลายๆอสงไขยเป็นต้นเนี่ยนะถามว่าคนที่ติดข้องในกองทุกข์เขาจะพ้นไปจากทุกข์ได้อย่างไรเขาติดข้องในรูปเขาจะพ้นไปจากรูปได้อย่างไรผู้ที่ติดข้องในรูปเพลิดเพลินในรูปก็เท่ากับเพลิดเพลินในกองทุกข์เนี่ยนะสบายในตอนต้นมีความสุขในตอนต้นแต่ตอนท้ายก็เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่ไม่น่ารักมักมาในรูปในสิ่งที่น่ารักฉันใดความทุกข์ก็จะมาในรูปของความสุขฉันนั้นเพราะสิ่งใดที่เรามีความสุขมากเราก็จะทุกข์มากขนาดนั้นโดยเฉพาะรูปแล้วถามว่ารูปเหล่านั้นรูปที่ไหนเอารูปภายในนี่แหละมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ไม่มีอะไรที่เป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดเท่ากับกายของตัวนี่หรอกเนี่ยนะเคยปวดหัวไหมปวดทำไมไม่หายสักทีเนี่ยนะเคยเมื่อยไหมเคยปวดกระดูกไหมถ้าใครไม่เคยกระดูกหักก็มีบุญหนักหนาแล้วงั้นนะคนที่เคยกระดูกหักเนี่ยจะรู้สึกว่ามันทุกข์ขนาดไหนมันเจ็บขนาดไหนเนี่ยนะป๊อกมาเลยเนี่ยเหมือนหักขากบเนี่ยนะป๊อกเข้าไปเนี่ยจะเจ็บขนาดไหนกายแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยนะกายของเราแต่ละส่วนแต่ละส่วนที่เรามีอยู่เราเนี่ยบุญมันปกปักรักษาไว้หรอกเนี่ยนะผลของการไม่ส่อเสียดผลของการไม่ทำปาณาติบาตผลของการรักษาศีลไว้ดีเนี่ยมันเลยทำให้ไม่บกพร่องทำให้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันมีปัญหามันหลุดทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นคิดว่ามีความสุขไหมมีความสุขหรอกเนี่ยนะมันจะเจ็บปวดขนาดไหนในร่างกายเนี่ยกายนี้เป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดทุกอณูงั้นเถอะโดยมากนะพูดแบบภาษาเนี่ยก็แคบทุกอณูที่มีกายภาษาทะเป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดหมดเลยแล้วมีฟันเนี่ยนะจริงหรือมีความสุขเพราะฟันจริงหรือหลายคนก็เดือดร้อนกับเรื่องฟันตอนที่มันแหมยังอะไรนะเคี้ยวอะไรอร่อยๆได้นี่มันดีดียอมเข้ามาเล่าให้ฟังโอ้ยเป็นยังไงอาหารอร่อยไหมบอกทานไม่ค่อยได้หรอกปวดฟันก็ว่างั้นมันบวมเป่งอยู่เลยเนี่ยเกือบจะถอนแล้วยังถอนไม่ได้เหมือนกันไงพอปวดฟันเข้ามาเนี่ยแหมเจ็บปวดมากนะปวดฟันเนี่ยประมาณนี้ออกไปสี่ซี่แล้วฟันคุดอุ้ยผ่าแล้วไปผ่าที่หนึ่งหมอก็น่าจะมือสมัครเล่นนะจบแพทย์ใหม่ๆหรือไงก็ไม่ทราบใช้เวลาชั่วโมงเศษเนี่ยนะคิดว่ามันเล็กน้อยนะคนอื่นเขาก็รอปวดแล้วก็ไม่สำเร็จนะมันค้างไว้หน่อยก็ไปหาหมออีกที่หนึ่งนะโอ้ยนะแล้วก็แต่สรุปว่าประวัติมันมีหลายรอบ ที่โรคปวดฟันเนี่ยไปพูดมิจฉาวาจาไปพูดบาปไปเยอะไม่เป็นไรตกเบ็ดไว้เยอะนะสมควรกับเหตุนี่พูดถึงว่าเอาฟันก็เป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดเนี่ยนะแล้วร่างกายส่วนไหนมันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดไม่เคยถูกแขวนคอก็ดีแล้วมีบุญมากเลยนะไม่เคยอะไรไม่เคยมวดปวดคอไม่เคยคอเคล็ดไม่เคยคอยอกเป็นต้นบ่าไม่เคยหลุดนี่มันมีบุญหนักหนาแล้วแต่ถ้าแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันหลุดเนี่ยมันจะเจ็บปวดขนาดไหนตอนแรกๆที่เรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินพอมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะอย่างเช่นถ้าไฟคลอกผิวหนังหมดแล้วมันจะเจ็บปวดขนาดไหนตอนแรกเนี่ยมันสบายจริงตอนที่บุญยังให้ผลอยู่ตอนที่อาหารก็ยังดีหมายความว่าสมุฏฐานมันมี4ใช่ไหมตอนที่กรรมเป็นสมุฏฐานก็ดูแลดีอุปถัมภกกรรมก็ดีชนกกรรมที่นำเกิดก็ดีอุปถัมภกกรรมก็ดีอุปปีละกกรรมก็อยู่ห่างๆอุปคาตกรรมก็อยู่ไกลๆเนี่ยนะบุญก็ดีดีปกปักรักษาสุขภาพดีเยี่ยมต่อไปใจก็ดีทุกอย่างสบายใจหมดไม่มีเรื่องให้มันเครียดโรคที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานก็ไม่มีอาหารทุกอย่างโอ้อาหารสุขภาพทั้งนั้นเลยนะรู้ตัวไม่รู้ตัวก็ช่างเถอะแต่อาหารทุกอย่างช่วยบำรุงสุขภาพทำให้สุขภาพดีหมดเลยอยู่ในอุณหภูมิที่สบายทั้งอุณหภูมิภายนอกทั้งเรียกว่าอุณหภูมิภายในดีเหลือเกินเมื่อวานฟังคำว่าอนุมูลอิสระเนี่ยนะไอ้พวกข้างนอกที่มันเข้ามานั่นแหละที่ตัวสร้างปัญหามากมายมันเรียกว่าอุณหภูมิก็ดีอะไรก็ดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีหมดสุขภาพดีเยี่ยมถ้าตอนที่มีผลบุญมันให้ผลอย่างนี้โอ้โหสบายแท้แต่ถ้าบุญมันเริ่มให้ผลบ้างเอาอะไรจะเกิดขึ้นถ้าบุญมันเริ่มเบียดกรรมเริ่มบังบ้างเอาเฉพาะบุญนะบังบาปมาบังบุญไว้หมดบาปก็ตามมาเนี่ยนะคลื่นบุญในอดีตส่งมาไม่ค่อยดีเดือดร้อนอีกสุขภาพจิตก็รวนเรไปหมดเนี่ยนะมีปัญหาเรื่องไม่สบายใจตั้ง20 30เรื่องทานก็ไม่ได้นอนก็ไม่ค่อยหลับนะประสาททุกส่วนเนี่ยตึงเครียดไปหมดเลยเนี่ยนะก็บอกว่าเฉลี่ยแล้วคนที่มีปัญหาทางโรคจิตนะคนไทยเนี่ยมันก่อนไปนั่งอยู่ที่หนึ่งโยมก็เปิดทีวีก็เลยได้ยินแว่วๆมาเขาบอกว่าคนไทยเนี่ย60คนเนี่ยเฉลี่ยแล้ว60คนจะมีปัญหาทางโรคจิตต่อคนหนึ่งนะประ60 1ใน60เนี่ยนะก็คือคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตอะไรแบบโรคที่เรียกว่าสังคมรับไม่ได้นะคือถ้าปกติทั่วๆไปเขาไม่เรียกว่าโรคนะเขาถือว่าปกติแต่ในกลุ่มที่สังคมรับไม่ค่อยได้มีปัญหาทางจิตใจบอกมีประมาณล้านคนก็ล้านคนก็1ใน60นะ1 60คนมีปัญหาสุขภาพจิตหนึ่งคนที่มีปัญหาทางจิตใจถ้าเขาบอกว่าแล้วแนวโน้มอ่ะก็น้อมไปเพื่อฆ่าตัวตายว่างั้นน้อมไปเพื่อฆ่าตัวตายก็เลยมีการรับปรึกษาปัญหาแก้ตลอดสายด่วน24ชั่วโมงเพื่อแก้ปัญหาจะได้ไม่ไปฆ่าตัวตายว่างั้นแล้วเขาบอกว่าคนที่ฆ่าตัวตายโดยมากผู้ชายผู้หญิงไม่ค่อยฆ่าเพราะว่าชอบระบายไปเล่าให้คนนั้นฟังคนนี้ฟังก็เลยเลิกไม่คิดจะฆ่าส่วนพวกผู้ชายมีมานะมากเล่าแต่ความแบบอะไรนะอวดดีไปเที่ยวอวดว่าตัวเองเนี่ยดีตรงไหนโก้ตรงไหนก็เลยแต่ความเลวร้ายเนี่ยปิดเงียบหมดเพราะว่าความลับความเลวร้ายจะแพร่พรายก็ฆ่าตัวตายซะดีกว่าเพราะงั้นเพราะว่าพวกผู้ชายก็เป็นอย่างนั้นในที่สุดเนี่ยพอจิตมันมีปัญหากรรมเป็นอดีตกรรมที่เคยทำปานาติบาตก็ทำให้น้อมไปเพื่อจะฆ่าตัวตายเป็นต้นนี่ถ้าอาหารแล้วมันมีปัญหาอย่างอาหารสมัยใหม่เขาใช้คำว่าอาหารขยะมูลฝอยเนี่ยนะนะเพราะว่าถ้าอาหารมูลฝอยเข้ามาว่าเองนะเพราะว่าอาหารผสมเชื้อโรคนะก็แล้วถ้าถามว่าอาหารเหล่านั้นที่เรียกว่าถ้าทานบ่อยๆทานมากๆอะไรจะเกิดขึ้นโรคทุพโภชนาการก็มากบอกว่าโรคบางอย่างนี่มีอาหารเป็นสมุฏฐานเนี่ยนะทั้งอุณหภูมิสังคมสิ่งแวดล้อมก็เลวร้ายแล้วสุขภาพจะเป็นอย่างไรดูไปเถอะโอ้ยคนไปยืนเรียงแถวเข้าโรงพยาบาลยังกับไปเที่ยวมหรสพนั่นนะอ๋อเต็มไปหมดโดยเฉพาะโรงพยาบาลรัฐที่แบบบริการไม่แพงเนี่ยนะโอ้โหเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะเป็นคนหน้าสลอนอยู่แถวนั้นนะหมอคนหนึ่งบอกหมอบางคนเล่าให้ฟังบอกแทบไม่มีเวลาคุยกับคนไข้มองหน้าจ่ายยาไปเลยบางทีแทบไม่เคยคุยเลยว่างั้นมีหน้าเรามันผิดพลาดบ้างหรือเป็นเรื่องปกติเขาแทบไม่ได้เคยคุยกับคนไข้เลยหมอเดาเอาเองหมดเพราะว่าคนไข้มันมามากก็เลยมันเหมือนกันนั่นแหละก็เลยนะบางที่เขาเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนั้นนี่ถามว่าเขาแสดงว่าคนไข้มากโดยเฉพาะโรงพยาบาลจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยนะเขามาเคยไปเยี่ยมคนไข้บางคนเนี่ยนะตามโรงพยาบาลจังหวัดใหญ่ๆที่เรียกว่าโรงพยาบาลคนยากทั้งหลายเนี่ยโอ้ยมันเต็มไปหมดจริงๆแล้วก็ต้องไปรอสมมติถ้าเกิดเรานึกเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งต้องไปรอหมอเนี่ยนะไปแต่เช้าเสร็จแล้วโน่นอ่ะบ่ายๆจึงจะได้พบหมอ แล้วก็หมอนัดมาวันหลังเนี่ยนะแล้วคนสุขภาพดีที่ไหนอ่ะใช่ไหมก็เที่ยวไปเที่ยวมาแล้วก็ป่วยอยู่นั่นแหละโอ้แล้วเมื่อไหร่จะหายบางทีก็สุขภาพก็ไม่ได้ป่วยหนักอะไรพอไปเจอสังคมคนไข้ทุกคนหมดเลยเป็นหนักกว่าเดิมอีกเนี่ยนะแล้วไปอยู่กับสังคมสิ่งแวดล้อมที่คนป่วยก็เลยป่วยหนักกว่าเก่าทั้งคนทุกข์ในโรคเนี่ยนะมันมีมากครับปวดโรคเนี่ยนะอย่างวันก่อนนั่งรถผ่านคลินิกบางแห่งต่างท้องถิ่นอำเภอเนี่ยนะขนาดชนบทลึกไกลมากเลยนะโรงพยาบาลคลินิกหรือโรงเล็กๆเนี่ยคนนั่งเต็มไปหมดเลยแสดงว่าคนป่วยเนี่ยป่วยมากโรคเยอะไปหมดเลยเนี่ยนะมันโรคภัยไข้เจ็บมันมากขนาดนี้แสดงว่าทุกข์ก็มีมากมายท่านสรุปว่าวิธีรู้สึกนึกคิดวิธีการปฏิบัติแบบคนทั่วๆไปที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไหลไปสู่กองทุกข์ทุกข์ที่มีอยู่ในโลกนี้ชาตินี้ไม่เท่าไหร่เพราะมันถือเป็นผลผลิตของอดีตเหตุหลายๆอย่างนี่เป็นผลพวงของอดีตเหตุทุกในชาตินี้มันพอมาปัจจุบันแล้วจะไปทำอะไรได้ก็ดูแลไปรักษาไปพยายามทำใจให้เป็นบุญไปรักษาสุขภาพจิตไปบริหารสุขภาพร่างกายเป็นต้นให้ดีไปแต่เราจะต้องทุกอย่างนี้ทุกภพทุกชาติไปใช่ไหมยินดีที่จะเป็นแบบนี้ทุกชาติใช่ไหมถ้าเป็นชาติที่เป็นมนุษย์แบบสบายๆแบบชาตินี้ก็มีบุญหนักหนาแล้วแต่ปัญหาละมันดีอย่างนี้จริงหรือถ้าใครศึกษาประวัติศาสตร์โลกแล้วจะรู้ว่าโลกจริงๆอยู่ด้วยความสุขจริงหรือพอเริ่มข้าวปลาอุดมสมบูรณ์สงครามก็ตามมาพอเริ่มเรียกว่าอะไรนะโลกเนี่ยพอจะเริ่มสุขภาพดีชายหนุ่มแข็งแรงมากมายก็เลยกิจกรรมการฆ่าทั้งหลายก็มาสงครามก็เต็มไปหมดก็เลยเมื่อก่อนมองเห็นท้องทะเลที่มันใสๆเราก็โอ้ดีใจมันมาดูบริสุทธิ์ดีเหลือเกินนะชักเอาไปเอามาเนี่ยนะจะรู้ว่าตายเท่าไหร่เนี่ยนะที่จมทะเลจมมิดจมมิดจมมิดเนี่ยนะตายไปนี่เท่าไหร่แล้วโลกนี้ทุกผืนดินที่เราเดินไปเนี่ยนะที่นั้นเนี่ยผ่านคราบเลือดคราบเนื้อคราบกระดูกที่อยู่ณตามที่ต่างๆนี้เท่าไหร่แต่เราเห็นว่าภาพที่เขาเรียกว่าฉาบปูนทาสีไว้งามเรียบร้อยหมดแล้วก็ปกปิดสิ่งที่เรียกว่าความจริงเราก็เลยดูเหมือนว่าทุกอย่างมันสดใสแล้วอนาคตต่อๆไปมันจะเป็นอย่างนี้หรือเนี่ยนะอย่างประเทศบางประเทศที่ถูกสงครามเล่นงานเนี่ยนะถามว่ามันน่าอยู่หรือแล้วก็ทุกอย่างแล้วโลกต่อไปเราคิดหรือว่าโลกมันจะร่มเย็นนะเมื่อทุกคนมากไปด้วยอกุศลกรรมบทกันอย่างนี้โลกมันจะสงบร่มเย็นได้อย่างไรมันก็เป็นไปตามแนวจักรวัติสูตรเป๊ะเลยแหละมันโลกต่อไปมันก็เริ่มเดือดร้อนขึ้นเดือดร้อนขึ้นกว่าจะผ่านยุคเรียกว่ายุคมิขสัญญีมิขะมฤกแปลว่าความคิดแบบพวกสัตว์เนี่ยนะความคิดเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายมองเห็นว่าการทำอกุศลกรรมบทเป็นเรื่องที่ถูกต้องมองเห็นว่าการรักษากุศลกรรมบทเป็นเรื่องเลวร้ายมันต้องแก้ปัญหาด้วยการฆ่าด้วยการโกงแก้ปัญหาด้วยการประพฤติผิดกาเมดื่มเหล้าเมายาเป็นต้นเป็นสังคมที่สรรเสริญในสิ่งเหล่านั้นยกย่องในสิ่งเหล่านั้นมีผู้มีอำนาจชี้นำแต่ในสิ่งเหล่านั้นมันโลกมันก็เดือดร้อนเมื่อเดือดร้อนถ้าเราอยู่ในสังคมแบบนั้นเราเรียกว่าโดยปกติถ้าเขาฆ่าเราจะกราบเขาเลยไหมไม่บางทีเขายังไม่ฆ่าเลยเราคิดฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยนะบางทีเพราะถ้าอยู่ในสังคมที่มันมากไปด้วยอกุศลกรรมบทเราก็เป็นผู้ที่ทำอกุศลกรรมบทบางทีเนี่ยอุปนิสัยหลายๆตัวเราอาจจะชำนาญกว่าเขาก็ได้เพราะโลกนี้นะแต่ละภพแต่ละชาติที่เกิดมาที่เต็มไปด้วยกองทุกข์สังสารทุกข์ถ้าเราคิดจะออกจากทุกข์นะแต่ในโลกนี้ยังไงก็ออกไม่ได้เพราะมันก็อยู่อย่างนี้แหละเขาบอกว่าท่านปฏิบัติธรรมเพื่อดับทุกข์ในปัจจุบันหรือบอกไม่เนี่ยนะเพราะทุกข์ในปัจจุบันมันเป็นผลผลิตของเหตุในอดีตแล้วแต่ทำยังไงที่จะทุกข์ไม่ทำทุกข์ใหม่ให้มาทับถมแล้วไม่ให้ไม่ทำทุกข์เก่าที่มีอยู่แล้วเอาทุกข์ใหม่ๆมาทับถมและไม่สร้างทุกข์ต่อๆไปในอนาคตแล้วจะออกจากทุกข์เหล่านั้นได้อย่างไรมันต้องคิดระยะยาวก่อนก็คิดระยะยาวก่อนอย่าลืมว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าให้คิดถึงอะไรคนที่เจริญสติปัฏฐานได้ดีได้บ่อยได้ต่อเนื่องเนี่ยนะต้องเป็นคนที่ไม่ลืมสังเวกวัตถุเนี่ยนะไม่ลืมสังเวกวัตถุทั้ง8ประการสังเวกวัตถุมีอะไรบ้างอบายทั้ง4เนี่ยนะไม่ลืมอบายเนี่ยนะที่จริงถ้าใครก้มลงดินสักนิดหนึ่งไอ้ลาวาเนี่ยมันปะทุมาจากไหนเนาะเนี่ยนะ ลาวาภูเขาระเบิดแต่ละแห่งแต่ละแห่งแต่ละแห่งเนี่ยนะมันมาจากไหนน้ำพุที่มันร้อนระอุขึ้นมาบางคนก็บอกว่าสารตัวโน้นสารตัวนี้จริงแล้วใครเคยมุดไปดูไหมข้างล่างมีอะไรบ้างจุติและอัตติสนธิแถวนั้นนี่ยุ่งมากนะพันถามว่าแล้วก้มลงเนี่ยนะทุกเกือบทุกแห่งเลยเราจะมองเห็นสัตว์เดรัจฉานยุบยับไปหมดเลยนะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมากมายวันก่อนโยมก็เล่าให้ฟังบ้านเขาเนี่ยหมัดเต็มไปหมดเลยทำยังไงดีท่านนะเลี้ยงสุนัขไว้หลายตัวแล้วหมัดมันก็เต็มบ้านไปหมดเลยมันเข้าถึงห้องนอนแล้วทำไงดีท่านบอกโอ้ยปรึกษาตอนนี้ว่าจะไปทำอะไรก็มาใช้วิชาพระเตมีใบเลยเงียบนั่นนะพระเตมีใบท่านสมาทานไม่พูดใช่ไหมตอนนั้นพอก็ถามมาจบปั๊บแล้วก็เงียบอย่างเดียวมันทำอะไรได้มาปัจจุบันแล้วคิดแก้ปัญหาเองแล้วกันเนี่ยนะบอกเฮ้ยบอกพรมเนี่ยพื้นเบิ่มเลยนะบอกโอ้ยกพรมมาเมื่อยแล้วบอกก็ดูดฝุ่นซิบอกไม่ได้อะไรนะเครื่องดูดฝุ่นของเขามันมีน้ำอีกดูดเข้าน้ำตายเกลี้ยงเหมือนกันบอกเออของมาช่วยไม่ได้แล้วของใครก็ของใครแล้วคันนี้คิดให้ดีกันแล้วกันนะจะเลือกเส้นไหนก็เลือกเอาแต่ละกันกรรมสกตามั่นคงไหมอะไรไหมคือต่อไปเนี่ยถ้าเราเห็นว่าทุกแห่งมันเป็นลักษณะนี้เราจะแก้ปัญหายังไงเราจะออกจากทุกข์กันได้อย่างไรเนี่ยนะพันตอนที่ยังพอมีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้สุขภาพกายสุขภาพใจยังแข็งแรงเท่านี้ยังหนุ่มสาวที่สุดเท่านี้เนี่ยนะต่อไปมันแก่กว่านี้อยู่แล้วล่ะเชื่อแล้วทำยังไงดีตอนที่ยังถือว่าแข็งแรงสุขภาพกายดีที่สุดสุขภาพใจก็ดีที่สุดแล้วในถ้าเทียบกับข้างหน้าที่จะมีต่อไปอีก10ปีเนี่ยนะตอนนี้ถือว่าเยี่ยมมากแล้วนะทำยังไงดีต้องรีบขวนขวายรีบทำอะไรนั่นแหละจึงเรียกเจริญสติปัฏฐานนั้นสติปัฏฐานที่เจริญเจริญเนี่ยต้องเป็นคนที่คิดมุ่งแก้ปัญหาในระยะต่อไปอย่าลืมนะสังเวกวัตถุมีอะไรบ้างหนึ่งอบาย4ก่อนนะนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานต่อไปชาติเราพ้นจากการเกิดณที่นั้นๆแล้วหรือสิ่งใดที่เราฟังบอกโอ้เลวร้ายเลวร้ายเลวร้ายถามมาบอกว่าเห็นใครเป็นโรคมากๆแล้วเราพ้นแล้วหรือนั่งคำถามเลยพ้นแล้วหรือเห็นคนที่เขาเดือดร้อนเห็นประเทศไหนที่เขาเดือดร้อนเราพ้นจากสภาพแบบนั้นแล้วหรือตั้งคำถามว่าพ้นจากชาติเหล่านั้นแล้วหรือถ้าเห็นคนชราทั้งหลายแล้วเราพ้นจากความชราแล้วหรือถ้าเห็นคนป่วยเราพ้นจากความป่วยแล้วหรือเพราะคนที่ป่วยเขาก็ไม่เคยมีสุขภาพดีเหมือนเราดีไม่ดีดีกว่าเรามีโยมคนหนึ่งเขาไปตรวจสุขภาพนะได้รางวัลสุขภาพดียอดเยี่ยมสำหรับคนสูงอายุอีกพักหนึ่งไปนอนผ่าตัดแล้วนะวันก่อนหน้านี้เรียกชายที่สุขภาพดีเยี่ยมที่ดูแลมาอย่างดีในที่สุดก็ขึ้นเคียงเรียบร้อยนะก็เนี่ยเมื่อกายนี้มันเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วเราพ้นแล้วหรือฟังโรคภัยไข้เจ็บที่มันมีในร่างกายเนี่ยเราพ้นแล้วหรือเพราะเราก็มีร่างกายแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นแล้วเราก็ได้ฟังข่าวคนตายโดยประการต่างๆโดยวิธีการต่างๆเราพ้นแล้วหรือแล้วมันชาติเดียวหรือและอีกกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติต่อไปมันช่วงหลังฟังข่าวคนที่รู้จักตายๆเนี่ยสังเวชใจเนี่ยนะโอ้คนใกล้ๆเรานี่แหละเคยเมื่อก่อนมีโยมคนหนึ่งฟังข่าวมันก่อนตายละบอกว่าเอ๊ะก็นึกถึงหน้าก็ได้คอยรับคอยส่งคอยช่วยเหลือเกื้อกูลมาฟังปานนี้บอกตายเรียบเผาเรียบมาไงอีกหลายคนให้อีกหลายคนเนี่ยโอ้ไม่จากกันไปพักเดียวเลยนะได้ฟังข่าวคนตายเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วเราจะไปไหนแล้วเราจะไปไหนก็ไปตายเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันรออีกหน่อยหนึ่งไอ้หน่อยหนึ่งไม่มีอะไรเป็นเครื่องรับรองว่ามีนิมิตเครื่องหมายไหมเธอรู้ไหมว่าเธอจะตายวันไหนไม่รู้เนี่ยนะเมื่อไม่รู้แล้วถามว่าแล้วเกิดใหม่แล้วเกิดที่ไหนอีกเนี่ยนะตายเพราะว่าคติของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะก่อนจะตายมันก็ต้องมีกรรมนิมิตคตินิมิตแล้วใจของเราบั้นปลายนี้เราจะเกาะอะไรออกคิดหรือว่าเราจะเกาะพระพุทธเจ้ามีปัญหาปั๊บพระพุทธเจ้ามาก่อนเลยนะถ้าเราจะแก้ปัญหานึกถึงพระธรรมมาก่อนเลยนึกถึงความปฏิบัติดีของพระสงฆ์เลยใช่ไหมนึกถึงศีลเลยถ้าอย่างนั้นก็ยังพอบอกว่าสุขคติถึงสุขคติก็ชราชรามรณะอีกนี่ขนาดอย่างดีแล้วนะคิดสามารถเก่งมากนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วพระสงฆ์ได้นึกถึงศีลของตัวเองได้แต่ก็ยังเรียกว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสอนให้บริบูรณ์ก็ไม่พอที่จะออกจากทุกข์ก็ไม่พอที่จะออกจากทุกข์แล้วถามว่าคิดอย่างไรที่จะออกจากกองทุกข์ได้คิดอย่างไรที่จะออกจาก วัฏฏทุกข์ได้ต้องสร้างฐานให้แก่ตัวเองอย่างไรตัวนี้ต้องมาชำระอัธยาศัยก่อนที่พูดตอนนี้เนี่ยนะก็เรียกว่าเน้นพูดเพื่อชำระอัธยาศัยก่อนคือให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก่อนเพราะถึงบอกปฏิบัติก็เนี่ยก็อ่านก็รู้เรื่องอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ทีนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมเราเจริญไม่ค่อยได้มากไม่ค่อยได้เท่าที่ควรเพราะอัธยาศัยของเราไม่บริสุทธิ์เราสายตาไม่ยาวพอเมื่อสายตาไม่ยาวพอในการที่จะมองเห็นปัญหาต่อไปในอนาคตเรียกว่าไม่พิจารณาวัตตะเป็นมูลที่จะมีต่อไปในอนาคตว่าอนาคตต่อไปนั้นเป็นเช่นใดเนี่ยนะอนาคตต่อไปหลายภพหลายชาติทุกภพทุกชาติอนาคตชาติต่อไปนั้นเป็นเช่นใดนี้ต่อไปเมื่อเราวิเคราะห์อนาคตต่อไปแล้วเราควรจะปฏิบัติคิดอย่างไรผลดีผลเสียของการใช้ชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันถ้าเราคิดแบบเราคิดแบบเราโดยที่ไม่มีสารณะคิดแบบเราโดยที่ไม่มีคำสอนโดยที่ไม่เป็นสติปัฏฐานเป็นต้นที่สุดจบลงที่ไหนเราก็รู้ถ้าเราดำเนินเดินตามสติปัฏฐานนั้นเป็นอย่างไรย้อนกลับมานะถ้าเราดำเนินปฏิบัติตามเราใจของเรานี่จะเศร้าหมองขึ้นไหมหรือจะสบายใจเอาคิดแบบเราปกติกับคิดแบบพระพุทธเจ้าพาคิดกับสารณะศีลสมถะและวิปัสสนาให้มั่นคงเพิ่มพูนคุณภาพปฏิบัติจนได้เป็นพระโสดาบันเป็นต้นสุขภาพจิตต่อไปเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราคิดแบบเราด้วยอภิชากับโทมนัสเนี่ยนะอยู่ด้วยอภิชาและโทมนัสเนี่ยต่อไปเราใจของเราจะมีความสุขไหมพอมาเห็นหลายคนที่สูงอายุระดับหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็สุขภาพจิตไม่ค่อยดีเนี่ยนะได้มาเตือนตนตลอดถ้าท่านต้องฝึกให้ดีนะถ้าท่านฝึกไม่ดีนี่คือหน้าอะไรนะเครื่องหมายที่ให้ดูต่างหน้าว่านี่คืออนาคตของท่านนะนี่คืออนาคตของผู้ที่ไม่อบรมจิตเพราะผู้ที่ปล่อยจิตให้เป็นไปกับอภิชฌาและโทมนัสปล่อยใจเรียกว่าไม่โคจรไปตามสติปัฏฐานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนที่ไปข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็คือจะเห็นคนฟุ้งซ่านทั้งหลายคนที่เดือดร้อนก็คือคนที่ไม่ได้อบรมจิตอาสยะไม่บริสุทธิ์ไม่มีการอบรมคุณภาพจิตให้มีกำลังให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วจิตใจจะมีความสุขได้หรือบอกยากเนี่ยนะก็มีปัญหาทางจิตใจเมื่อมีปัญหาทางจิตใจระลึกถึงความหลังแล้วพบต่อไปจะเป็นอย่างไรเนาะเนี่ยนะชาติต่อไปจะเป็นอย่างไรนี่เราทำยังไงที่จะชำระใจว่าต่อไปเราต้องมีความบริสุทธิ์คือพื้นฐานอันหนึ่งต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าเราต้องการความบริสุทธิ์ไม่ต้องการความเศร้าหมองเศร้าหมองเพราะอะไรเพราะราคะโทสะและโมหะเรารังเกียจความเศร้าหมองนะเพราะมาอยากใช้คำว่าอักเสบทางความคิดเนี่ยนะเป็นจิตใจที่ป่วยตลอดเนี่ยนะเป็นเดือดร้อนตลอดเป็นหวัดทางความคิดตลอดเลยเนี่ยถามว่าน่าพอใจไหมเรียกว่ายิ่งโรคร้ายทางความคิดแล้วความคิดที่มันเป็นโรคร้ายที่เต็มไปด้วยความโลภความโกรธอภิชฌาโทมนัสความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ตีเสมอเรียกว่าเป็นไปด้วยอำนาจบาปอกุศลที่มันเกลือกกลั้วสารพัดชนิดที่อยู่ในใจเนี่ยนะหมักหมมด้วยสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นสภาพจิตเหล่านั้นนั้นต่อไปจะเป็นอย่างไรจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาใจเศร้าหมองไปไม่ดีแน่ทุกขติแล้วว่าไปไม่ดีทั้งโดยการปฏิบัติและโดยพบใหม่ที่จะมีต่อไปทุกขติก็หวังได้เพราะใจเศร้าหมองแต่ถ้าคิดแบบสติปัฏฐานคิดตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำพ้นจากความเศร้าหมองแน่นอนนะทีนี้ถามว่าถ้าเราคิดแบบเราเนี่ยนะพ้นโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตไหมบอกยากเนี่ยนะมีโสกะเป็นเบื้องหน้าเอาเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรไม่นำมาซึ่งความโศกมีไหมมีเกี่ยวข้องกับอะไรไม่เคยบ่นเลยเกี่ยวข้องแล้วไม่บ่นเลยเนี่ยปริเทวะแปลว่าบ่นหรือพร่ำเนี่ยนะพร่ำก็คือพูดบ่อยๆนั่นแหละนะพร่ำบ่นโอ้เดี๋ยวก็บางคนก็อาจจะบ่นทางความคิดเหมือนกันน่ะบ่นทางความคิดอาจจะไม่เปล่งปากแต่ว่าอย่างบางคนบอกโอ้เขาไม่ค่อยคุยกับใครหรอกแต่นั่นน่ะขี้บ่นที่สุดเลยบ่นในใจไงบ่นในความคิดเนี่ยนะบ่นอยู่นะอันนั่นอย่างนี้อันนี้อย่างนั้นแต่ทำเป็นไม่พูดแต่ถ้าปล่อยให้พูดนะโอ้ยาวเลยนะหูชาเลยไม่น่าเปิดโอกาสเลยอย่างนั้นนะไม่น่าเปิดประตูให้ออกเลยอย่างนั้นนะพร่ำออกมาทีหนึ่งก็คือคนบ่นนั่นแหละพูดออกมาเป็นอัดเป็นธรรมเป็นเมตตาพรหมวิหารเป็นกรุณามุทิตาอุเบกขาหายาก เนี่ยนะมันโดยมากก็เป็นคำบ่นที่เป็นมิจฉาวาจาอย่างใดอย่างหนึ่งทะลักออกมาเนี่ยนะโศกก็โศกบ่นก็มากทุกข์ก็มีแต่ความทุกข์นำหน้าไปเนี่ยนะแล้วก็เสียใจบ่อยๆคับแค้นใจบ่อยๆอึดอัดใจบ่อยๆมีแต่ความลำบากใจเนี่ยนะมีแต่ความคับแคบทางจิตใจถามว่าถ้าจิตใจคับแคบแล้วรูปที่รองรับใจที่แคบๆจะเป็นรูปเช่นใดถ้าจิตใจคับแคบเนี่ยนะรูปที่รองรับความคับแคบจะเป็นเช่นไรมันพบใหม่เนี่ยเขาวัดกันตามที่คุณภาพจิตตามสุขภาพจิตไม่ใช่เอาองค์ประกอบอย่างอื่นมาเป็นเครื่องวัดเอาที่สุขภาพจิตเป็นเครื่องวัดมันถ้าจิตที่เศร้าหมองไม่มีอริยทรัพย์ไม่มีคุณธรรมไม่มีโพธิปักขิยธรรมอยู่ในใจนะรู้เลยว่าใจนั้นโสกะปริเทวะร่างกายก็มีแต่ความทุกข์เนี่ยนะป่วยทางใจตลอดเวลามรรคผลนิพพานห่างเข้าไปทุกทีทุกทีไม่ต้องพูดถึงจะกล่าวไปยัยถึงพระนิพพานเป็นที่สงบทุกข์เป็นที่ดับทุกข์แล้วเราต้องมาคิดในส่วนของปฏิปทาดำเนินชีวิตในวัฏฏะที่เป็นข้อปฏิบัติที่ผิดพลาดแล้วมันจบลงต่อไปอย่างไรเนี่ยนะพยายามคิดให้ยาวที่สุดให้เรียกว่าคนมีสายตายาวเนี่ยนะให้มันยาวที่สุดไกลที่สุดถ้ามันยาวเท่าพระพุทธเจ้าได้ยิ่งดีแต่ว่าไม่ได้ก็พยายามพระพุทธเจ้าท่านพูดอะไรเราจะได้เอามาคิดแบบท่านคิดตามท่านคิดแบบท่านคิดตามท่านนี่แหละแปลว่าพุทธังสรณังคัจฉามิถ้าไม่คิดตามท่านไม่คิดแบบท่านไม่คิดแนวเดียวกันกับท่านไม่รู้นับถือให้เมื่อยทำไมนะใช่ไหมแล้วก็ว่าของเราไปเชื่อของเรามันง่ายดีจะตายไปนะแต่ในฐานะที่เรานับถือพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านคิดอะไรท่านบอกอะไรท่านอยากให้เรารู้อะไรโอนไปตามท่านเถอะเพราะว่าโอกาสที่เราจะได้นับถือพระพุทธเจ้าแบบนี้ไม่มากนะก็ว่าถ้าไม่นับรีบนับถือกันชาตินี้นะชาติหน้าอย่าหวังนะชาติหน้าอย่าหวังอีกหลายล้านชาติกว่าศาสนาพระศรีอานจะมานะเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ตรัสเหมือนกันนี่แหละพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็เอกายโนภิกขเวอยังมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคยมีในอดีตทั้งหมดที่จะมีต่อไปในอนาคตพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันก็สอนสติปัฏฐานเนี่ยสติปัฏฐานสูตรนี่แหละกายกายานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชาโนสติมาท่านก็สอนกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเนี่ยนะทีนี้ถ้าว่าเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็แหมเป๋ๆยังไงก็ไม่ทราบแล้วองค์ใหม่ต่อๆไปแล้วแน่ใจได้อย่างไรเป็นต้นมันจะต้องมีความชัดเจนเนี่ยนะปลูกหน่อให้มันตั้งชัดเจนไว้ก่อนตั้งแต่แรกเนี่ยนะหน่ออะไรหน่อโพหน่อแห่งการตรัสรู้หน่อแห่งโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคเนี่ยเพาะปลูกเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัฏฐานเป็นต้นลงในจิตใจนี้เพิ่มพูนอีกนิดหน่อยว่าการแสดงสติปัฏฐานถ้าสติปัฏฐานมีณที่ใดสัมมัปปธานก็มีณที่นั้นเพราะว่าอะไรสติปัฏฐานสติปัฏฐานนั้นโดยสาระก็คือกายที่ตั้งอยู่ในอสุภะเวทนาที่ตั้งอะไรนะกายที่โดยอสุภะเวทนาที่เป็นทุกข์จิตที่ไม่เที่ยงธรรมที่เป็นอนัตตาทั้งหลายอนัตตาแบบนิวรณ์อนัตตาแบบโทษชงอนัตตาแบบทุกขสัตว์อนัตตาที่เป็นสมุทัยสัตว์มรรคสัตว์และนิโรธสัจจะทั้งหลายเนี่ยนะแต่ละอย่างนั้นเป็นเช่นใดทีนี้ย้อนกลับมาว่าถ้าสติปัฏฐานเนี่ยนะสติปัฏฐานถ้าเราไม่เจริญสติปัฏฐานอันนั้นเป็นอะไรถ้าสิ่งที่เราคิดเราตรึกเราปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่ใช่สติปัฏฐานเขาเรียกว่าคนไม่มีสัมมาปัฏฐานเรียกว่าคนเกียจคร้านเกลือกกลั้วอยู่ด้วยบาปและอกุศลถ้าเจริญสติปัฏฐานก็เป็นภาวนาปัฏฐานเป็นการเจริญเนี่ยนะเป็นการเจริญคุณภาพอะไรนะภาวนาปัฏฐานกับอนุรักษณาปัฏฐานเนี่ยนะก็จะดียิ่งขึ้นเก้าอี้ที่นี่เยอะว่างๆเต็มไปหมดเลยข้างไหนพี่ต่อยนั่งข้างหน้านะสติปัฏฐานคือการเจริญสติปัฏฐานก็คือการทำภาวนาปัฏฐานและอนุรักษณาปัฏฐานเพิ่มพูนรักษาคุณธรรมเพิ่มพูนกุศลธรรมเหล่านั้นให้เจริญยิ่งขึ้นไปใครที่เจริญสติปัฏฐานด้วยศรัทธาเขาเรียกว่ามีฉันทิฏฐิบาทใครที่เจริญสติปัฏฐานด้วยภาคเพียรเขาเรียกว่าวิริยทิบาทใครที่เจริญด้วยจิตใจที่จดจ่อเขาเรียกว่ามีเหมือนกับว่าเต็มใจพอใจ มีเรียกว่ามีใจกับการเจริญอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตติดที่บาตใครที่ทําด้วยปัญญาด้วยความเข้าใจอย่างเต็มที่เรียกว่าวิมังสิทธิบาตหรืออธิบดีฉันทาธิปติเขาบอกว่าอิทธิบาตถ้าเป็นโลกิยะเรียกว่าอธิบดีถ้าเป็นโลกุตระเรียกว่าอิทธิบาตเบื้องต้นเรียกอธิบดีเบื้องปลายเรียกว่าอิทธิบาตเนี่ยนะนี้ถ้าเจริญอันนั้นเจริญแล้วก็เพิ่มพูนศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาทั้งโดยอินทรีย์และพละเนี่ยนะทำอินทรีย์และพละอินทรีย์ก็คือเป็นใหญ่พละคือมีกำลังมีเรี่ยวมีแรงเรียกว่ากำลังต้องดีแรงแล้วการเจริญเหล่านั้นทั้งหมดเพื่อการตรัสรู้เรียกว่าโพชฌงค์เนี่ยนะเรียกว่าเป็นการเจริญเพื่อการตรัสรู้เพื่อรู้แจ้งเรียกว่าโพชฌงค์ในเส้นทางที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในธรรมจักรใช่ไหมทางอันประกอบด้วยองค์8เท่านั้นก็มาเช็คดูว่าเป็นไปตามองค์8ไหมก็ไล่ดูเพราะการเจริญสติปัฏฐานที่ถูกต้องมองเรียกว่าเป็นสัมมาประธานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์และองค์มรรคนั้นไหม